Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de schietpartijen eind september in Rotterdam is een derde verdachte aangehouden. Het is een man van 29 uit Den Haag. Hij werd gearresteerd voor verboden wapenbezit. De politie kan de man op het spoor in het onderzoek naar de herkomst van de gebruikte vuurwapens in de zaak. Gisteren werd een man van 21 uit Den Haag opgepakt. Zijn DNA was gevonden op een van die wapens. Hij is vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Bij de schietpartij in Rotterdam kwamen een vrouw, haar dochter en een arts om het leven. Een bijeenkomst van de Israëlische premier Netanyahu met vrijgelaten gegijzelden is uitgelopen op discussies en beschuldigingen aan het adres van de regering. De ex-gegijzelden vertelden dat ze bang waren voor Israëlische raketaanvallen. Ook familieleden van mensen die nu nog worden gegijzeld hebben kritiek geuit, melden Israëlische media. Bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Elsene zijn 4 gewonden gevallen. Een van hen is zwaar gewond. De slachtoffers werden op verschillende locaties in de buurt gevonden. De dader of daders waren toen al weg toen de politie arriveerde. De lokale politie benadrukt dat er niets wijst op een terroristische aanslag. De burgemeester van Elsene vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. De bestuurders van elektrische bedrijfswagens hebben vanaf juli volgend jaar toch een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekendgemaakt. Voor deze bestuurders geldt nu nog een uitzonderings- of gedoogregeling. Voor ondernemers en bedrijven is het een tegenvaller, omdat het duur is om zelf een vrachtwagenrijbewijs te halen of dit voor werknemers te betalen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het kan vriezen. Daarbij kan het glad worden, ook morgenochtend. Verder is er kans op mist. Morgen wolken, maar ook zonnige periodes. In het noorden en oosten is het overwegend bewolkt. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik blijf gewoon Johannes. Die jongen met een zwarte bril die moeilijke popmuziek maakt. Schoonheid en liefde maken het leven de moeite waard. Je brengt een plaat uit en dan 4 of 5 singles en vervolgens ga je optreden. Die routine ben ik wel een beetje zat. Er is altijd licht in de duisternis. Sterker, in het donker zie je dat het licht, zie je dat licht het best. Dit is de hartslag van Blautsen, oftewel Johannes Sigmund, een muzikant. Er is een nieuwe single, Dreamers, en er komt een 7e album aan. Als je een boek schrijft, een gedicht, dan zijn die eerste regels vaak het lastigst. Bij hem staan ze als een huis. Zoals in het nummer Safe, They're Fucking Up Your Car Window. Die sad songs on the radio. Zijn songs zijn niet enkel sad, maar balanceren tussen melancholie en veerkracht. Want, en dan citeer ik de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter, in de ongelukkigheden komen de grootste verbindingen tot stand. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Johannes, fijn dat je er bent. Ja, wat een mooie laatste uitspraak van wie? Ja, van Dirk de Wachter. Ja, precies. Ja, hij noemt zichzelf verdrietdokter. Hij is Vlaamse psychiater, ook schrijver. En nou ja, die zin, daar moet ik dus vaak aan denken als ik jouw muziek luister. Oh ja, wat grappig. Toch? De grootste verbindingen komen tot stand in de ongelukkigheden. Ja, ik denk wel dat daar iets, ja, daar klopt absoluut iets van. Ik merk wel, en dat heb ik ook gemerkt bij het schrijven van muziek en het schrijven van platen, dat de meest melancholische en tikje verdrietige albums die ik heb gemaakt, vaak schreef ik die als ik juist wel iets gelukkiger was, dacht ik. Terwijl, en misschien is dat ook een soort gekke, ja, misschien is dat ook de plek waarvanaf je dat ook goed kan doen, denk ik. En ik heb zelf altijd zelf de neiging, als ik mezelf wat vervelender of ongelukkiger voel, om dan juist misschien heel krampachtig wat gelukkigere melodieën te schrijven. Als tegengewicht, ja, of zo. Ik weet niet of het altijd dan ook slaagt, ja, hoor. En hoe melancholisch of hoe blij schrijf je op dit moment? Want dan weet ik een beetje hoe wat een rotvraag. Nou, ik zit wel midden in een heftige fase. In het schrijfproces van een nieuwe plaat. Dus er is al heel veel af. Maar zolang het niet uit is, is het voor mij niet af. En ik ben heel veel nieuwe dingen aan het schrijven. Ik probeer dingen af te maken. Terwijl dan ondertussen ontstaan er nieuwe ideeën. Erg lastig om daar nu iets over te zeggen. Want hoe weet je of een nummer af is? Dat weet je eigenlijk niet. Sterker nog, op het moment dat een song waarvan je denkt dat het af is uitkomt. Er komt bijvoorbeeld nu een nieuwe single in januari. Waarvan ik af en toe de mix nog terugluister. Die kan ik ook niet meer aanpassen. Ja, het zou nog kunnen als ik echt wil. Waarvan ik nu al weet, als ik het straks live weer ga spelen, verandert dat toch along the way. Letterlijk, als we op weg gaan en op tour gaan, veranderen die songs nog wel eens. Dat is ook wel weer mooi. Het is ook wel interessant, hè, om inderdaad een album uit te brengen en dan te gaan toeren en dan eigenlijk datzelfde album opnieuw uit te brengen met de wijzigingen. Ja, en daarvoor is ook nog, want ik heb dit voorjaar een theatertour gedaan en net nog in oktober een clubtour, heb ik al wel nieuwe dingen gespeeld. En dat is, met een oneerbiedig woord, test ik die dan toch een beetje uit. Maar niet zozeer op het publiek. Ik test echt de liedjes op hun houdbaarheid. En of het lukt om iets aan het karakter van die song toe te voegen als je hem live speelt. Hoe test je op houdbaarheid dan? Hoe werkt dat? Dat ik het lied begin te zingen, misschien in een veel te hoog tempo, waarvan ik de avond daarna denk, dat kan een tempo, ja, dat kan een stuk langzamer. Waarvan ik, dan kom je misschien achter, hey, dat outro is helemaal niet nodig. Of we hebben helemaal niet een vierde couplet nodig, want ik wil meteen naar het tweede of derde refrein. Mm. Dat soort dingen. En dat voel je op een podium waarbij een zaal vol staat en te luisteren. Voel je dat soort dingen meteen. Terwijl als je in je hokje zit of in je studio zit met andere muzikanten, dan ben je daar soms wat minder gevoelig voor. En je zevende album, ben je dan ook steeds zekerder met ieder album wat je uitbrengt? Of blijft dat eigenlijk hetzelfde? Ik denk eerder dat ik onzekerder word. Ja? Ja. Oh. Ik weet hoe het werkt, maar daar zit het hem niet in. Het zit hem juist in wat je op dat moment kwijt wil. Soms weet je dat helemaal niet. Soms schop je ook maar gewoon tegen iets aan en dan het stof wat eraf komt, dat is het. Ik word er niet per se zeker van. Ik weet wel verdomd goed hoe ik een plaat moet maken. Dat is het. Dat trucje ken ik, maar daar ging het nooit om. Het ging altijd om iets moois maken wat voor mij iets wat er voor mij toe doet, wat troost geeft of wat een soort van zeggingskracht heeft, waarvan ik dan hoop dat het over 10 jaar nog steeds iets doet of zo. Blijvend is wel het mooie als dat lukt, ja. En dat is zeldzaam in de popmuziek. Nou ja, je nieuwe album moet nog komen, maar heb je al wel een gevoel van, dit is een album waarmee ik echt een duidelijke boodschap wil geven, of dit is een album waarbij ik tegen dingen aanschop en kijk wat er overblijft? Het is een heel gek proces en ik zit er nu middenin. Normaal praat ik ook bijna nooit over als ik in het proces zit. Ik ben vorig jaar, nadat ik een grote reeks in Carré had gedaan met Scapino Ballet, tijdens de soundchecks daarvan was ik nieuwe dingen aan het uitproberen. Want je hebt daar toch wel tijd, want je staat 18 keer in Carré. Dus ja, dan sta je heel luxe in Carré te soundchecken, ja. En ondertussen wat nieuwe dingen te proberen. Toen moesten we nog wat inhalen in de clubs vanwege dat virus. En dus toen ben ik daarna meteen de studio ingegaan. Dat is nu al meer dan een jaar geleden. Dus ik werk nu in een soort van etappes aan die plaat, en dat is nieuw voor mij, waardoor ik ook iets minder goed grip heb op wat het eigenlijk aan het worden is. En dat vind ik alleen maar spannend, want dat heb ik nooit eerder gedaan. Nee. Je zegt van, ja, het trucje van een plaat maken, dat ken ik. Weet je dan ook steeds beter dat als je een boodschap wil verkondigen, hoe je dat dan moet doen? Wat het beste werkt? Ja, maar jij noemt nu het boodschap verkondigen. Ja. Dat is het volgens mij niet. Het is meer dat ik iets kwijt moet. Oh ja. Dat is wat anders dan dat ik een boodschap, dat ik iets wil vertellen van, luister, hier is naar en ik heb hier een mening over. Het is denk ik meer soms ook een gevoel. Delen. Wat eruit moet. Ja. Meehuilen of zelf, weet je wel, of feest. Dat kan ook iets zijn wat eruit moet. En ik zei in mijn introductie van, ja, die eerste regels zijn vaak heel lastig. Hoe werkt dat bij jou? Begin jij met de eerste regels of komen die later? Er zijn meerdere manieren voor mij inmiddels. Ik ben wel altijd geneigd om, als ik mijn studio instap, en dat is gewoon soms een kantoorbaan. Je hoort trouwens mijn leren jasje lekker, ja, knisperen. Ik vind dat wel een mooi geluid, ja. Ja. Als je Als ik ga schrijven, zet ik wel altijd meteen mijn opnameapparatuur aan. Omdat ik weet dat het kan maar zo ineens gebeuren. En ik begin vaak in met een gitaar of een piano of een ander instrument en een microfoon te zingen. En soms zijn dat al een soort van woorden, maar heel vaak zijn het klanken. En blijft het heel lang een klank, wat uiteindelijk een soort van betekenis krijgt. En ik ben wel steeds vaker sneller geneigd om boven het papier te zetten wat de werktitel is, maar ook waar het over zou kunnen gaan. Omdat het is niet altijd zo dat ik bepaal waar het over gaat. Soms bepaalt het liedje waar het over gaat. Ja, ik moet er even over nadenken. Dat is een soort van ongrijpbaar iets. Is dat wat ze inspiratie noemen? Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, ik heb laatst een song geschreven. Dat ga ik binnenkort uitwerken tot een serieuze productie, zodat iedereen het met plezier kan, hopelijk kan luisteren. Ja. Ik had dat weekend allerlei feestjes. Ik had goede gesprekken met vrienden. Ik weet niet meer wat ik gezien heb, maar ik was behoorlijk in wat series verzeild geraakt. En dan maandag, ik was veel te moe en ik ging de studio in. En bam, in 4-5 minuten is er iets. Inclusief klanken en woorden, waarvan ik denk, ja, geen idee waar het dan vandaan komt. Maar ik voel wel meteen, dit is iets of zo. En dan, ja, bedenk ik dat dan? Ja, vast, het komt uit mij. Maar ik heb soms ook wel het gevoel dat ik gedicteerd word door een liedje. Wat ergens in de lucht hangt en zegt van, neem mij, kies mij. Ja, dat is mooi. Dat maakt het eigenlijk iets mystieks. Nou ja, ik wil zo werken ook. Want er is ook een hele andere manier. En dat is ook een spoor wat je in popmuziek veel ziet. We spreken om 10 uur af, iedereen een bak koffie en we samen gaan met 5 mensen zitten. En we gaan die hit schrijven. Ja, een hitje. En ik ben daar niet zo van. Maar dat wil niet zeggen dat dat geen ambacht is. Het wil ook niet zeggen dat ik geen ambacht inzet om uiteindelijk mijn songs te schrijven. Ja. Want je zei aan het begin, het kwam uit een interview van, nou, je brengt een plaat uit en dan 4 of 5 singles en vervolgens ga je optreden. Die routine ben ik wel een beetje zat. Ja. Is het je gelukt om uit die routine te stappen? Ja, ik ben eigenlijk, as we speak, uit die routine aan het komen. Doordat ik het zo versnipperd nu doe. Ja. Doordat ik en tour, ik heb dit jaar al best wel veel gespeeld. Ondertussen ben ik ook een plaat aan het maken die er een keer gaat komen. We hebben wel ergens iets in ons hoofd van volgend jaar, eind volgend jaar. Maar dat hoeft niet per se. Eerst die plaat maken en ondertussen leuke dingen doen en blijven spelen. Dus het is gelukt? Tot nu toe wel. Ja. Ja, tot nu toe wel. Moeilijke popmuziek noem je het zelf. Waarom noem je het moeilijk? Ik heb dat ooit van iemand gehoord. Die zei, jij maakt wie moeilijk. Wie zei dat? Dat was denk ik gewoon op een feestje of een receptie van iets. Ja. En jij bent toch die jongen van die moeilijke popmuziek? En toen moest ik daar 2 seconden over nadenken. Toen zei ik, ja, precies. Precies dat, ja. Nou, waarom ik het ook wel vind, is omdat het af en toe verzeilt een liedje voor mij op heel veel radiostations in zowel Nederland, België en Duitsland. En dat is heel fijn. Maar heel vaak ook niet. En als het wel gebeurt, is het vaak. Ik weet nog dat een echt lang geleden, dat moet nu dan 10 jaar, meer dan 10 jaar geleden zijn, had ik een song die heet Elephants. Het is live ook best wel een bekende song geworden. De grote popzenders van toen wilden dat helemaal niet draaien, want er zat bijvoorbeeld geen refrein in, zeiden ze terug aan de pluggers. En dat is me altijd bijgebleven. Achteraf is het wel op de radio gekomen. Maar dat geeft alleen maar aan hoe lastig het soms is om te vatten wat ik doe. Want je krijgt het niet in hapklare brokken bij mij. Nee. Vind ik ook niet leuk. Vind ik ook niet lekker. Nee, dus eigenlijk kun je ook hoe succesvol een liedje is, kun je niet afmeten aan, wordt het vaak op de radio gedraaid? Dat is wel de maatstaf van de mensheid, ja. Zeg maar. Maar voor jou niet dus? Nou, kijk, ik vind het ook prettig als ik hoor, hey, er staat een liedje voor jou in de top 2000. Natuurlijk is dat eervol. Natuurlijk is het fijn om te horen, Dreamers, met mijn laatste single, dat heel veel gedraaid is. Mm-hmm. Is heel prettig. Het is ook een erkenning van wat je doet. En het zorgt er natuurlijk wel voor dat, hoe moeilijk het ook is misschien, en Dreamers was echt geen moeilijk popliedje, maar dat veel mensen kennis van je kunnen nemen. En dat, ja, dat blijft natuurlijk, ja, dat is prima. En die trek je dan ook naar die andere nummers toe? Dat hoop ik. En ik had toevallig laatst, nou, het was niet heel geheel toevallig, maar was een groepje oud wielrenners bij een show van mij. En Tom Dumoulin was daarbij, bekende wielrenner. En die sprak ik later nog. En die zei, wat grappig, ik kwam naar je show vanwege de hits die ik kende. Maar ik ging de zaal uit met een gevoel van, wow, wat een mooie muziek maak jij eigenlijk. En hij was alle hits eigenlijk min of meer vergeten. Ah. En toen dacht ik, ja, dat is wel tof om te horen. Heb ik wel nog even goed over nagedacht. Oh ja, zo werkt dat, zo kan dat dus echt werken. Misha. En mijn gast is Blautsen en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Blautsen, wat waren jullie weer goed in Middelburg. Nieuwe song was ook super. Op zijn nieuwe album zingt hij prachtig en met veel gevoel en kleuren de hoge en expressieve vocalen vrij bij de instrumentatie en de songs. Soms is het me wat te veel lichtvoetige pop, waardoor Blautsen hier en daar opschuift richting The Killers of nog veel erger Coldplay. Die Blautsen is een hersenloze kwast. Gepassioneerde volle rockzangs waarin het voor Blautsen zelf nog wat zoeken is naar de juiste toon. Dit is verreweg de leukste wielerpodcast. Vooral de combi met nieuwe muziek maakt deze podcast de moeite waard. Wat hierbij opvalt is dat Blautsen zijn kenmerkende geladen emotionele snik naar de achtergrond verdringt en zichzelf krachtiger dan ooit presenteert. Prachtig. Hashtag Blautsen. Oh ja, wat dan, wat, weet je wat gekker dan is nu? Dat er zijn twee dingen die zijn blijven hangen. Ja. Hersenloze kwast. Ja. En Coldplay. Oh. Want ja, zo werkt het met kritiek, hè? Gek, hè? Ja. Terwijl er ook heel veel positieve dingen in stonden. Nee, heb ik ook gehoord. Ja. Heb ik ook gehoord. Krachtiger dan ooit. Voel je jezelf zo? Voel je jezelf krachtiger dan ooit? Nee, totaal niet. Nee? Nee, maar dat wil niks zeggen over de muziek en de songs en de live shows. Misschien zit de kracht ook wel in mijn eigen zwakheid soms. En je kunt je oppompen. En dat heb ik ook wel gedaan misschien in het verleden. Dat ben ik eigenlijk mee gestopt. Dus maar misschien wordt het daardoor wel krachtiger. Ja, er staat krachtiger dan ooit presenteert. Mm. Ja. Ja. Dus eigenlijk, want er zit een soort van tegengewicht in, zei je eerder. Van, dus eigenlijk misschien hoe krachtiger je songs klinken, hoe zwakker je zelf bent. Ik denk wel dat, nou, hoe zwakker misschien wel. Maar hoe minder je jezelf oppompt of je, hoe minder opsmuk je gebruikt, hoe krachtiger het vaak overkomt. Dat denk ik, ja. En het is natuurlijk ook wel zo, ik doe dit al een aantal jaar. En ik denk ook wel dat ik geleerd heb welke songs ik wel of niet moet opnemen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld ook aan het selecteren welke nieuwe songs ga ik mee verder. En dan denk ik daar wel iets meer over na van, wat past mij gewoon het beste? Want ik kan, denk ik, liedjes schrijven die heel goed werken voor een ander, maar voor mezelf niet. En dan ja, kan ik ze beter skippen. Vind je het nog even leuk, het muziek maken? Het is nu, wat is het nou, december al. Ik heb eind oktober voor het laatst op het podium gestaan in Amersfoort, geloof ik. Ja, dat was de laatste. Ik mis dat echt meteen. Dus, ja, en dat is, mijn vriendin zegt dan wel eens, ja, je mist het applaus. Ik zeg, dat is het niet. Het is niet het applaus dat ik nodig heb. Is ook wel fijn. Maar het is echt het samen muziek maken met muzikanten op het podium. Die energie eigenlijk eruit knallen en dat weer terugkrijgen van een zaal, waardoor er iets ontstaat. Ja, het is bijna iets religieus of zo op de goede, in de goede zin van het woord, als dat bestaat. Het geluid van je jeugd. Ah, wat nou, leuk. Dit was dan geheel nog op de batterij, maar soms was het ook zonder batterij. En dan moest je met een balpen of een potlood. Een potloodje deed ik altijd in de cassette. Ja. En dan, maar dat was ook vooral als die dan in de knoop ging. Want cassettebandjes, dit is het geluid van het terugspoelen van een cassetterecorder. Ja, zeker in het begin, of toen ik het ontdekte en ik mijn eerste cassetterecordertje had, dat was zo'n platte. Ik weet niet hoe ik er aankwam. Ik denk een keer van een oom of zo geleend of gekregen. En ik ging daar altijd op opnemen. Dus ik nam andere muziek op, maar ik nam ook mezelf op. Of kleine, zelfs toen al liedjes. Maar ja, dan op een gegeven moment was je dat zat. En je wilde weer wat opnemen. Moest dat weer op dat cassettebandje. Op een gegeven moment was het helemaal kapot. Of dat liep wel eens in de knoop. En dan moest je met een potloodje dat heel voorzichtig weer uit elkaar rafelen. Heb je die nog? Die oude cassettebandjes. Ik heb nog wel wat bandjes, ja. Nee, trouwens, ik heb op een gegeven moment een selectie gemaakt, dus net als met cd's, van dingen die ik wilde bewaren en dingen die ik heb weggedaan. Dus ik heb nog wel wat cassettebandjes. Heel veel met metal en hip-hop. Maar niet met je eigen liedjes ook? Eén cassettebandje kon ik nog vinden met eigen liedjes, ja. Ja, dat is... Het was een soort van, toen ik het luisterde, want ik heb daar speciaal nog een nieuwe cassette recorder voor gekocht, om dat te kunnen beluisteren. Ja. En het was, ik weet niet zo goed welk gevoel ik erbij kreeg. Want aan de ene kant wilde ik er hard om lachen. Maar het was ook, ik voelde ook wel, hey, dit is, die gast heeft het heel serieus toen gedaan. Uit respect voor die gast wilde je eigenlijk niet lachen. Ja. Ja. Ah, ja. Ja, dat vond ik een gek gevoel om dat terug te horen. Maar wat hoorde je dan? Ja, iemand die bezeten muziek aan het maken was. En heel serieus een productietje op een cassette recorder deed. Later hadden we ook nog van die 4-sporen recorders. Samen met mijn broertje op de zolderkamer gaan echt eerste drums opnemen. Met plastic dozen van een soort saladedoos of zo. Ik weet niet wat het was. Proberen een soort van drum te pakken. Want wij mochten geen drum thuis. Dat vond mijn moeder, denk ik, te veel lawaai voor de buren. En terecht misschien. Maar gitaren en piano's, dat hadden we allemaal wel. Dus. En dat was stapelen en stapelen. Eigenlijk hoe ik dat nu nog steeds doe. Alleen dan met een 4-sporen recorder. Ja. Dus eigenlijk als kind was je ook al heel serieus gewoon met de muziek bezig. Ja. School, wat een gedoe. Dat was volgens mij een van de eerste liedjes die ik probeerde op te nemen. En hoe stonden je ouders daarin? Toen ze dan zagen dat jij daar zo serieus mee bezig was? Ja, ik denk wel. Kijk, mijn ouders faciliteerden het voor een deel. Want bij ons thuis werd er heel veel muziek gemaakt. Mijn moeder speelde piano en zong. Mijn vader zong en speelde gitaar. En alle gitaren die er waren en ook de piano en de banjo's en de ukuleles, alles was er en dan mochten we ook aankomen. Het was niet zo van, dat moet je eerst even aan papa vragen. Je mocht het gewoon pakken en wij speelden ermee alsof het speelgoed was. En dat werd ook heel erg gestimuleerd. En jullie speelden ook samen? Af en toe, maar dat ging dan meer over liederen die dan bijvoorbeeld voor de kerk waar mijn ouders in kwamen en waar ik dus ook als kind naartoe ging, omdat daar dan voor gerepeteerd moest worden of zo. Maar met mijn broer speelde ik wel altijd samen, ja. Ik heb nu meteen zo'n beeld voor me van Kees van der Staaij, die dan heb je die kerstboodschap gezien? Ik heb het nog niet gezien, nee. Maar ik moet wel zeggen, kijk, dit is wel, het is geen orgelmuziek of zo. Dus het was gewoon eigenlijk redelijk moderne muziek. Ik zou het geen popmuziek noemen, maar nee. Want je maakte eerder al een beetje zo'n opmerking over religie, hè? Van in de goede zin van het woord, voor zover dat kan als het om religie gaat. Want je bent religieus opgevoed, opgegroeid ook. En vervolgens heb je daar best wel afstand van genomen, toch? Zeker, ja. Hoe heeft dat jouw blik op jouw jeugd veranderd? Nou, ik heb er best wel veel en openhartig over verteld. Ik ben op een gegeven moment was ik ook wel een beetje zat, want ik denk, je blijft altijd die ex-gelovige, terwijl wat is dat eigenlijk, weet je wel? Ja. Ik weet wel, en dat is een nuance die wel belangrijk is. Ik heb een hele gelukkige jeugd bij mijn ouders thuis gehad, terwijl zij ook in die kerk kwamen, mij ook daarmee naartoe namen. Maar de kerk zelf, daar kijk ik niet met heel veel, met een heel goed gevoel op terug. Sowieso die hele beweging niet. En nu geloof je ook helemaal niet meer? Nee. Ik geloof in mooie dingen, maar ik geloof niet in het hiernamaals of een bovennatuurlijke fenomeen. Waar geloof je wel in? Ik geloof denk ik het meest nog in schoonheid. En liefde wou ik zeggen, maar dat is best wel gevaarlijk. gevaarlijke term, want ik weet soms niet zo goed wat het is. Maar ik zie het wel. Ja, heb je dan eigenlijk geloof nodig? Als je het ziet? Ik weet het niet. Maar als je zegt van, ik weet niet zo goed wat liefde is. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Wat is geloven, weet je wel? Kijk, de functie van religie of van geloof is toch ook heel veel dat het mensen een houvast geeft. Dat het ze ook een richting geeft en een kompas geeft voor hoe te leven. Mm-hmm. Wat dat betreft geloof ik in de kunst en geloof ik in de liefde. Als je het zo formuleert dat het geloof is, is kunst en schoonheid en liefde, alles wat met genot te maken heeft, bepaalt denk ik wel voor het grootste deel mijn leven. En daar haal ik ook mijn troost en mijn houvast en mijn kompas uit. Ja. En geloof je in jezelf? Dat vind ik zo'n rare. Mag ik zeggen dat ik een rare vraag vind? Wat bedoel je daarmee, Misha? Ja, nou, geloof in jezelf. Ja, geloof je in jezelf dat je uit jezelf. Want je zegt, ik kan die houvast halen uit liefde, uit schoonheid van dingen. Ja, ik kan echt in een museum lopen of naar een concert gaan en een soort van, met een ouderwets woord, verkwikt naar buiten lopen. Echt dat ik echt denk van wow, daar knap ik echt van op. Omdat er iets in mijn hoofd gebeurt en mijn lichaam gebeurt. En dat heeft echt niet te maken met dansen of met het drankje wat je erbij drinkt. Dat heeft echt te maken met wat ik op dat moment ervaar. Het kan ook met een boek of met een film zijn. Wanneer heb je het voor het laatst gehad? Nou, laatst nog. Ik heb het eigenlijk heel vaak. Ik leef er ook op of zo. Je zoekt het ook bewust op. Ja, 100%. Ik heb het echt nodig. Zoals nu treed ik zelf nauwelijks op. Dat is voor mij echt zo van. Aan de ene kant, wat ik net zei, ik mis dat, maar ik ga er echt op uit. Dit is mijn periode dat ik zelf naar concerten kan, omdat ik zelf niet hoef te spelen. Ja. Dus ik zag laatst Loop, een Nederlandse band in Echo, bij mijn stad in Utrecht. En ik had die plaat, dat album al heel veel gedraaid. Was daar blij door verrast, heb ik veel opgezet. En toen zag ik ze live, inmiddels hebben zij een nieuwe zangeres. Waar ik wel echt benieuwd naar was. Want dat is nogal wat om je lied of je frontvrouw te vervangen. Ja, daar heb ik heel erg hard van genoten. Daar teer ik dan ook echt nog een paar dagen op, weet je wel. Kijk, als ik zeg van geloof je in jezelf, dan is meer van geloof je erin dat je in jezelf die houvast kunt vinden. Ja, ik zou dat wel willen. Ik denk ook wel dat ik dat deels kan. Maar ik moet mezelf ook niet voor de gek houden. Ik denk dat we mensen om ons heen nodig hebben. En dus ook mensen als in boeken die er geschreven zijn, films die er gemaakt zijn, schilderijen, liedjes. Ook door mensen gemaakt die ik nodig heb om mij, ja, om met een zwaar woord te zeggen, staande te blijven en om me staande te houden. Het klinkt nu net alsof ik op elk moment kan omvallen. Maar ik geloof in mezelf en al die goeroes die daar altijd mee. Dat weet ik allemaal niet. Ik vind, dat is misschien wel waar we het net over hadden, een soort van oppompen waar ik niks mee heb. Jezelf oppompen. Prik er één met één klein naaldje in en het loopt leeg als een ballon. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei We Disappear van John Hopkins. Mm-hmm. Het is muziek die ik vaak 's nachts draai. Ik heb het laatst had ik het ineens zin in om het op te zetten. En toen moest ik, na 2 minuten begon ik al te huilen. En toen dacht ik, waarom eigenlijk? Want ik was helemaal niet verdrietig of zo. Maar het doet me heel erg denken aan een verdrietige periode. Terwijl, die muziek zet ik juist op om letterlijk, zoals de tekst zegt, om te verdwijnen. Om even te. Dat is ook wat muziek kan doen. Dat vind ik heel mooi. Dat je even in een ander universum kan zijn om daar. Ik weet niet of je het nog zo misschien even opzet, maar ja. Je hoort in het begin van die track een sleutel. Dat is toevallig dat is de sleutel van de studio van John Hopkins. Die gaat open en de deur gaat dicht en dan bam, begint die plaat. Want dit is het eerste nummer, denk ik, van het album, denk ik, ja. Het is heel fijn om daar even in te verdwijnen en een soort van getroost daar weer uit te komen. Alsof je een sauna instapt en even tot jezelf komt, even uitzweet en dan weer het leven tegemoet kan treden. We gaan er helemaal naar luisteren. En wat leuk. Ja. Van John Hopkins. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Blautsen. En als een sauna, hè, dit nummer. Dus we zijn nu de sauna uit en we gaan nu het koude bad in. Ja, kijk, dit album duurt heel lang, hè. Dus dit is één track, maar eigenlijk is die hele plaat een trip. En ik heb het heel veel gedraaid als wij door Europa toeren. Als ik met mijn band door Europa toer, dan zitten we in een nightliner. Dat is zo'n bus waar je met 16 man in kan slapen, terwijl de buschauffeur je naar de volgende stad brengt. Een hele prettige manier om te toeren. Maar dit doet me wel aan een of twee tours denken waarin ik zelf gewoon echt niet goed in mijn vel zat. En dat is zachtjes uitgedrukt. En 's nachts zet ik, als we dan gingen rijden, hadden we een show gedaan, waren vaak hele toffe shows. Dan was ik daarna wel echt diep ongelukkig. En dan gingen we rijden naar de volgende stad, dan zet ik We Disappear op. Eigenlijk die hele plaat. En dan werd ik, gewoon rustig van. En dat stelde me maar heel erg op mijn gemak. Hm. Terwijl het is instrumentale muziek. Er zit geen tekst in. Maar ik werd daar heel rustig van. Troostte mij heel erg. Maar wat ik zei toen ik het laatst eens een keer weer opzette, ook in de nacht, werd ik daar toch emotioneel van of zo. Omdat het me ook deed denken aan die periode, denk ik. Kijk, ik heb zelf nooit opgetreden met muziek en zo, maar ik heb er wel over nagedacht van hoe kan het dat toch heel veel muzikanten ook wel vaak niet zo goed in hun vel zitten, periodes hebben dat ze niet goed in hun vel zitten. Maar kijk, als leek denk ik dan, komt dat dan doordat het contrast te groot is? Van je staat op een podium met een menigte voor je die jouw muziek meezingt, die keihard klapt. En vervolgens zit je alleen in een, of met een aantal mensen in een tourbus en slaap je alleen in een hotel. Is dat contrast te groot? Nou, ik denk eerder dat het terugwijst misschien wel naar de uitspraak waar jij mee begon. Van Dirk Nachtegaal heet hij. Dirk de Wachter. De Wachter. In de ongelukkigheden komen de grootste verbindingen tot stand. Ja, dus het is ook vaak zo dat je als je vanuit een bepaald ongeluk dat in je zit, of wat je op dat moment ervaart, of je nou depressief bent of iets anders doormaakt, dat je op dat moment heel goed in staat bent, ook als artiest en als liedjeschrijver, om te verbinden. Dat doe je ook elke avond. Je legt elke avond relatie met al die mensen door middel van je zang en je liedjes. En dat lukt dan ook heel goed als je ongelukkig bent. Terwijl het harde werken wat daarbij hoort en het reizen en de middelen die er af en toe bij gebruikt worden, ook op de afterparties, die zorgen er natuurlijk niet voor dat je per se gelukkiger wordt. En dan kan het nog zo'n succesvolle tour zijn met uitverkochte shows. Dat wil niet altijd zeggen dat je daar zelf altijd als artiest beter uitkomt. En het gekke is wel, we leren daar in de popmuziek nauwelijks iets van, want het gebeurt nog steeds om ons heen. En ik zie het ook nog, nou, wel iets minder misschien, maar ik heb het wel veel gezien ook bij jonge gasten die ook ja, de stappen zetten naar die eerste successen en dan zichzelf soms verliezen. Ja, precies. Ik snap je. Dus je moet eigenlijk één stap teruggaan. Denk het, ja. Van, daarom ben je ook muzikant geworden, waarschijnlijk. Juist omdat je die verbindingen kunt leggen. En dat omdat denk je ik wel, ja. Open. Ik sprak een keer met een therapeut en die zei, die was heel erg fan. En toevallig moest ik daar laatst aan denken, omdat die Robbie Williams docu op Netflix, die heb ik laatst bekeken. Mm-hmm. En zij zei toen, zij was heel erg fan van Robbie Williams. En toen zei ik, ja, maar met jouw methodes van therapieën, waar hij waarschijnlijk iets aan zou hebben of zou hebben gehad, zou hij misschien nooit zulke muziek kunnen maken, was jij nooit geraakt door hem. En toen heeft ze heel lang over nagedacht, maar ik geloof dat nog wel. Het is ergens ook heel triest dat het zo is. Denk ook wel dat een onderdeel van artiest zijn is dat je af en toe even durft te verliezen in het ongelukkig zijn. Maar met alle risico's van dien. Ja, op het moment dat je minder goed in je vel zit, dan heb je ook eigenlijk heel erg behoefte aan regelmaat. Maar dat is natuurlijk echt verder van. Dat is het echt. Het heeft ook absoluut met de business te maken. Die businesskant ervan. En iedereen kent de documentaires over de gevallen rocksterren en de zangeressen die einde aan hun levens hebben gemaakt of per ongeluk eraan onderdoor zijn gegaan. Het is gek genoeg iets wat ik praat het niet goed. Het is bijna alsof we de artiesten zeg maar op die manier opofferen. Letterlijk. Want je geeft ook heel veel, natuurlijk, op zo'n avond dat je optreedt. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je daarna echt zo leeg bent. Ja, maar het geeft ook heel veel voldoening. En deels zit er ook iets verslavends in. Dat je het de volgende dag ook wel weer wil doen. Maar goed, gezondheid is daarbij wel een pre natuurlijk. Je moet wel gezond genoeg zijn, om het maar zo te zeggen, om het elke avond te kunnen doen. Heb je wel eens op het punt gestaan dat je dacht van, nou, weet je, het kost me gewoon te veel? Het was denk ik eerder altijd mijn redding dat er weer een show stond. Dat heeft denk ik mij juist uit een hele moeilijke periode, ook van depressies en nare gedachten geholpen. Ik heb het werk en het harde werk aan nieuwe platen en het weer toeren ook wel aangegrepen, juist als een soort reddingsboei. Ik weet niet of het achteraf verstandig was, maar het heeft wel gewerkt bij mij. Ik zou het niet iedereen aanraden. Kan het dan soms ook confronterend zijn om bepaalde nummers van jezelf terug te horen? Omdat dat je heel erg terugbrengt naar een bepaalde periode? Ja, nou, wat ik vooral gek vond, ik had er laatst met iemand over, dat er staat op Promises of No Man's Land, dat is een van mijn succesvolste, meest succesvolle albums, daar staat een liedje Ocean Floor. En dat hebben we wel eens live gespeeld met de band, maar eigenlijk nauwelijks. Die song is gewoon een verwijzing naar een zelfmoord. Die ik zelf een keer van plan was te doen. Daar heeft nooit iemand echt een woord over gerept. De mensen die close bij me staan wisten dat wel. Maar die song heb ik wel per se op die plaat willen zetten. En het was ook niet zo dat toen die plaat uit was, dat dat hele gevoel van dat liedje weg was bij mij. Dus ik kan daar bijvoorbeeld echt moeilijk naar luisteren. Dus als stel dat ik hem ergens zou horen, zou ik denk ik de ruimte uitlopen. Ja, zo heftig. Ja. Ja. En welk nummer herinnert je heel erg aan een super gelukkige periode? Van mijzelf bedoel je? Ja. Nou, Nou, ik denk misschien wel Elephants, wat ik eerder noemde. Het is ook een heel feestelijk liedje. Niet per se een feestelijk thema, maar ik speel het ook nog elke avond met heel veel plezier. Inclusief een encore. En gewoon, staat wel voor een feestje of zo. Ja. Hey yo, Danny hier. Er is mij gevraagd om een berichtje op te nemen. We hebben elkaar 10 jaar geleden ontmoet. Time flies, toen ik voor het eerst met mijn band Mr. Mississippi in de prille beginfase als volprogramma mee mocht toeren met jullie. En nu maak ik zelf al 3 jaar onderdeel uit van de Blauwzoen Band. En ik geniet er enorm van om samen naast jou op het podium, op de frontlinie, al deze shows te rocken. En ik vind het een feestje om met de Blauwzoen Band onderweg te zijn. Ik wil je bedanken eigenlijk ook voor je musicaliteit en voor de mooie tijden tot nu toe. Maar ook voor je zorgzaamheid en loyaliteit en al het vertrouwen. Ik weet zeker dat we nog heel veel mooie avonturen samen gaan beleven. En laten we snel samen een wijntje drinken. Doei doei. Danny. Lief. Bandlid van jou, Danny van Tichelen. Ja. Zorgzaam, ben je zo zorgzaam? Dat zit wel in me, ja. Om voor de mensen waar ik van hou en de mensen waarmee ik werk, om daar voor te zorgen ook, ja. Het zit in me. Dat doe ik niet bewust eigenlijk. Gaat bijna vanzelf soms. Ja, lief Danny. Ja, Danny is een goede vriend ook geworden in de jaren. En ik ken hem inderdaad al lang. Toevallig speel ik volgende week met hem. Hij heeft een eigen project, La Belle Époque, waar ik een liedje op zing. Dus dat is heel leuk om ook weer Kim met een project van Danny mee te werken, ja. En hoe zit het met de crossovers? Is muziek nog steeds de manier voor jou om te uiten? Of zit je te denken ook aan andere uitingsvormen nog? Ik heb wel plannen voor een boek. Mm. Maar die heb ik al zo lang, dat ik laatst tegen een schrijver zei, ja, als je het al zo lang hebt, maar het niet doet, kun je ook afvragen of het wel echt moet. En muziek maken moet ik. Dus zo zit altijd een urgentie in mij, dat ik het zo intrinsiek moet dat eruit. En je kunt je afvragen of als je dan zo'n plan hebt, even los van het feit of het een goed idee is, maar dat doe ik wel eens. Ik heb ooit een documentaire gemaakt over de Ronde van Lombardije, een wielerwedstrijd. Vond ik ook erg leuk om te doen, maar er was ook een noodzaak zat daarachter. En die is op dat vlak een beetje weg. Muziek blijft wel mijn grootste vehikel. Om het maar heel plat te zeggen, want het is meer dan dat. Het is mijn alles eigenlijk, ja. Vind je het een leuk wereldje, de muziekwereld? Ik vind het niet per se eigenlijk. Nee? Nee, het is me eigenlijk nooit zo gevraagd. Ik vind muziek maken en spelen, festivals doen, theaters, vind ik geweldig. Maar met het muziekwereldje als de business, zeg maar, vind ik altijd ingewikkeld. Het is heel opportunistisch. Het is heel erg gaat om snel resultaat. Er worden nauwelijks nog met jonge artiesten plannen gemaakt om echt te bouwen aan iets. Het moet meteen raak zijn. Platenmaatschappijen pakken 10 dartpijltjes. gooien die op het bord en zien wel welke blijft hangen. Dan die dartpijltjes zijn de artiesten. Dus nee, ik vind dat die manier van werken, en dat gebeurt wel helaas veel, vind ik niet zo aantrekkelijk. Voel je voldoende erkend als muzikant? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb een grote following. Veel mensen komen nog. Die gaan 3-4 keer per jaar naar een Blauwtzen-show. Hoe herken ik de typische Blauwtzen-fan? Oeh, dat is moeilijk. Ja? Want die is best wel. Dat is een hele brede groep. En dat is best wel gek. Het is moeilijk te vatten. Want er zijn. Zeker ook met de laatste releases. Zie je jonge meiden, 6 VWO'ers staan. Maar ze nemen af en toe ook een vader van 56 mee. Er staan groep dertigers die een avondje bier gaan drinken. Maar er staan ook vrouwen van 45. Dus het loopt van alles door elkaar. Vind ik heel grappig en mooi ook om te zien. Maar het is ook wel eens gek of zo. Dat je denkt, hey, wat een gevarieerd publiek of zo. Ja. Verbinding. Nou ja, ik weet dat mijn opa, waar ik naar vernoemd ben, opa Hans, Johannes, die heeft ooit eens een keer, dat heb ik altijd als kind onthouden, die kwam ook uit de kerk, Pinkstergemeente, en die zei altijd dat zo'n kerkdienst voor jong en oud moesten daar iets aan hebben. Dus een dienst die alleen maar voor oude mannen of voor oude vrouwen was niet geschikt. Het moest ook voor twintigers, ook voor tieners, ook voor kleine kinderen geschikt zijn. Er staan ook kleine kinderen bij mij bij de show. Die helemaal fan zijn van 3 of 4 liedjes en die dat dan een keer live willen zien. En hun ouders meeslepen. Dus ik vind het ergens wel gezond. Maar omdat je het net over de muziekbusiness had, daar begrijpt men dat niet zo goed. Je past niet in een hokje. Dat denk ik, ja. Nou ja, en dat wil je misschien ook helemaal niet. Ik heb geen behoefte aan. Nee. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. En je kwam al binnenlopen, vrolijk, met een plaat. Ja. Ja. Hij doet me wel een beetje pijn om hem achter te laten. Omschrijf eventjes hoe die eruit ziet. Het is Baccara. Dat is een duo, een vrouwelijk duo uit Madrid. Ooit. Ze hebben een grote nummer 1 hit in Europa gehad. Volgens mij zelfs ook de grootste verkoop ooit van een vrouwelijk artiest in Europa. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. En ze hebben een nachtjapon, heet dat zo? Een negligé? Heet dat zo? Ja, vind ik altijd een mooi woord. Ja, maar dat is toch meer om uit te gaan? Of is het meer om te gaan slapen? Ik weet het niet zo goed. Het is opgevoerde negligé. Okay. Met dus van die sliertjes aan de onderkant. Ja, dus hier kan je gewoon een club mee binnenstappen. Ja, maar je kan er ook mee slapen. Dat is handig best trouwens, als nu ik over nadenk. Ja, toch? Ja. Ze hebben allebei ook nog schoenen aan, maar ze zitten wel op een soort van gedrapeerde rode. Wat is het? Een soort vloerkleedje. En iedereen die dit ziet denkt, wat is het? En totdat je zegt, ja, maar daar staat dat ene liedje op. Yes, sir, I can boogie. En ik heb ik appte hem vanochtend nog, een oud bandlid in de Blauwtzen-formatie. Daar heb ik een keer veel te lang in een backstage gezeten, omdat we één liedje ergens moesten doen. En toen hebben wij, en dat is serieus waar, gewoon 3,5 uur lang achter elkaar dat liedje Yes Sir, I Can Boogie gedraaid. Totdat we helemaal lijp waren van die song. Maar dat is zo'n leuke herinnering. Daarna ben ik op zoek gegaan naar die LP. Die heb ik een keer gevonden ergens in een platenwinkel. Ja. Die heeft altijd in mijn platenkast gestaan. En toen kwam de vraag over het Loslaatmuseum. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk zonde, want ik zet hem dus nooit op. Ja. En ik vind dat platen gedraaid moeten worden. Dus dacht ik, ik laat hem achter. Want ik weet zeker dat er iemand is onder jouw gasten die eens een keer langskomt en denkt, ja, maar die plaat wilde ik altijd al hebben. Of die plaat, ik ken het niet, maar als die track erop staat, dan neem ik hem mee en dan ga ik hem draaien. Want dat is wel eigenlijk de voorwaarde als een gast, stel een gast kiest hem ooit uit. Moet je hem echt draaien? Kijk, neerzetten voor de versiering kan ook. Ja. Tenminste, zou jij hem neerzetten? Ja, ik vind hem wel heel mooi. Ja. Het is echt, er zit ook zo'n rare 70s glow over die. Of, ja. Nou ja, het is een plaatje op zich, letterlijk en figuurlijk. Ja, mooi. Stel dat, dat mensen over 100 jaar een plaat van jou zo uit die kast trekken. Hoe zou je dan willen dat er over jou gepraat wordt? Nou, ik zou het vreselijk vinden dat ze hem niet draaien. Want ik draai deze dus niet meer. Nee, stel dat ze hem wel draaien. Hem uit de kast. Oh ja, Blautsen. Nou, ik zou het prettig vinden, denk ik, als iemand dan zou zeggen... deze plaat, daar heb ik zoveel aan gehad. Ik gun dat een ander ook. Dus laat ik hem achter en dan, wie weet, ontdek je er iets in waar je iets aan hebt. En welke plaat heb jij het meest gehad, qua levensles? Ja, ik denk meer dat het een gevoel is. Ik vind Kid A van Radiohead een van de mooiste platen ooit. Ook omdat het is, net als met John Hopkins, een album is waar je helemaal in kan verdwijnen. Ik heb er ook heel veel van geleerd als producer en als liedjeschrijver. Maar vooral als ik die plaat opzet en de songs daarvan hoor... Everything is in its right place en dat soort liedjes... dan voelt even alles zo kloppend of zo. Dan is denk ik ineens van, oh ja, zo zit het in elkaar. En dan klop ik zelf ook eventjes. Dan zit ik zelf ook even goed in elkaar. Dat is een fijn gevoel. Ja, en dat doet die plaat met mij. Ja. Ja. Ik had hem ook heel lang in het cd-tijdperk... had ik hem gewoon altijd bij me. Omdat ik zeker... ik wilde altijd de plaat kunnen opzetten. Ja, nu hebben we allemaal Spotify of Apple Music, dat soort dingen. Maar toen nog niet. Toen die uitkwam niet. Ik kwam echt op cd uit. Ik heb hem ook gekocht. Trouwens, alle Radiohead-fans, veel Radiohead-fans uit die tijd... waren fan geworden met OK Computer. En de grote hits die daarop stonden, kochten deze plaat blind. Volgens mij zijn er in dat jaar nog nooit zoveel cd's teruggebracht... in Amerika, in ieder geval naar de platenwinkel. Omdat ze zeiden van, what the fuck is dit? Ja. En die plaat was voor jou dus een soort hulphond... die je gewoon overal mee naartoe nam. Dat is een mooi woord, ja. Als het nodig was. Dat is een goed woord, ja. Maar nu heb je hem niet meer bij je. Nou, ik heb hem wel op Spotify. Ja, op Spotify. En... maar draai hem nog vaak. Ja. Er gaat geen maand voorbij dat ik hem niet draai. Zelfhulpplaat. Ja, terwijl ik denk van ja, hoe dan? Want hoe heeft die... ja, zelfhulp klinkt als een boek of zo... waarin dan tips en tricks staan. Dit is een vibe of zo. Ja. Jij mag ook iets kiezen. Iets wat een ander heeft achtergelaten. Ja, nou, ik zeg erbij, mocht je het niet mooi genoeg vinden... dan mag je alsnog je plaat gewoon weer mee terugnemen. Want je moet wel, vind ik, die afweging kunnen maken. Ja. Want ik heb twee dingen. Mm. Dit is een beeldje van het Colosseum. Ja. Van Maral Noshad Sharifi. Zij is schrijver. Ja. En zij was naar het Colosseum met haar moeder. En ze heeft ook een boek geschreven over die band ook met haar moeder. Mm-hmm. Zij is gevlucht uit Iran met haar moeder toen ze 4 jaar oud was. En ze heeft een prachtig boek over geschreven. Citroen Inks heet het. En haar oma zei toen ze gingen vluchten tegen haar... vanaf nu ben je geen kind meer. En ons gesprek ging er eigenlijk over van... ja, dat ze eigenlijk nu pas ook weer dat kind zijn toelaat... en dat ze altijd het gevoel heeft gehad dat ze 1,5 mens moest zijn. En dat ze nu weet van nee, 1 mens is voldoende. Ik hoef maar 1 persoon te zijn. En dit is wel toepasselijk. Dit is de balpen. Die is achtergelaten door Ish Ait Hamou. Hij is een Vlaamse... van So You Think You Can Dance zat hij in de jury. En hij is ook een schrijver. Hij heeft net een boek geschreven dat heet... De Theorie van de 1 of 2... Okay. Hij is zelf van Marokkaanse achtergrond. En hij zegt, eigenlijk is altijd, net zoals bij de clubs... weet je, als een groep Marokkanen daar aankomt... dan wordt er maar 1 of 2 toegelaten. En zo is het eigenlijk in de hele samenleving... van maar 1 of 2 gaan het maken. En hij behoort tot die 1 of 2. En dan heb je ook een verantwoordelijkheid naar de achterblijvers toe. Ja. En hij zat op een gegeven moment na een Amerikaans avontuur... een beetje in een periode dat hij dacht... wat moet ik nou gaan doen met mijn leven? En toen kwam iemand naar hem toe en die gaf hem deze balpen... en die zei, het enige wat je nodig hebt is een balpen en een stuk papier. Zo beginnen alle verhalen. Ja, ik weet wel wat ik meeneem. Je plaat. Nee, die pen. Ja, dat dacht ik. Ja. Ik vind dat een mooi verhaal. En je had vroeger bij country-artiesten... dat de wat oudere sterren uit de jaren 50, 60... die schonken dan op een gegeven moment hun gitaar... aan de jongere generatie. Om daar dan ook weer legendarische songs mee te schrijven. Dus ik zie deze pen een beetje als een gitaar... waarin ik verhalen kan gaan maken. Ja. Dus, dat boek. Wie weet, ja. Wie weet, ja. Welk advies geef jij aan de jongere muziekgeneratie? Als ze jou om advies vragen? Gewoon stront eigenwijs zijn en blijven. En niet mikken op succes, maar gewoon doen wat je het liefst doet. Want als jij het tof vindt, zullen er ook heel veel andere mensen zijn die het tof vinden. Mooi. We eindigen met de liefde, Skinny Love. Ja. Nou, de vraag was, ja. Neem een nummer mee over de liefde. En toen dacht ik, ja, liefde is zo'n uitgekoud thema in de popmuziek, sowieso in muziek. En vaak is het een beetje sentimenteel of vervelend of platgeslagen. Skinny Love is juist, vind ik, een heel mooi en intelligent liedje over hoe je ook over liefde een liedje kan schrijven. Het is bekend geworden door Birdie, denk ik, echt groot bij het grote publiek. Maar het is van Bon Iver, Justin Vernon, die dit ooit in zijn blokhutje schreef na een verloren liefde. Mm-hmm. En ik vind de tekst heel mooi. Skinny Love, ja, wat is het eigenlijk, weet je wel? Eigenlijk liefde die niet goed gevoed wordt eigenlijk, waardoor het heel skinny wordt. Tenminste, dat is mijn take on it. En dat vind ik zo mooi beschreven en voelt ook heel erg. Het is een heel eerlijk en pijnlijke tekst ook, maar er zit heel veel oprechte hunkering in. Dat vind ik mooi aan liedjes over de liefde. Vind je het zelf moeilijk om te schrijven, liedjes over de liefde? Nou, ik denk dat heel veel liedjes van mij over de liefde gaan. Alleen het woord liefde, love, om dat te noemen in een songtekst, vind ik altijd gevaarlijk. Ik altijd link dat ik denk, het is zo makkelijk gezongen, maar het is soms zo te makkelijk gezongen dat het zo, het heeft heel veel betekenis verloren eigenlijk. En dat vind ik dus bij Skinny Love zo goed. Ineens krijgt het woord love ook in een popsong, in een poptekst, weer een hele vette betekenis. Ja, in die zin is het woord liefde, als je dat gebruikt, een beetje zoals het woord stilte. Als je het noemt, is het weg. Ja, maar kijk, stilte, enjoy the silence of zo, weet je wel. Daar ontstaat misschien nog wel iets meer een verborgen wereld door. Terwijl als ik het woord liefde roep, ja, het is zo'n holle frase geworden bijna. En dus is het heel moeilijk en ook heel tof als het dan lukt als songschrijver om iets te maken waarbij het woord liefde wel gebruikt en het toch niet clichématig is. En je mooiste liedje, moet het nog geschreven worden? Uiteraard, ja. Denk je dat er een dag komt waarop je dat ook daadwerkelijk gaat schrijven? Ja, kijk, ik denk het wel. Alleen, ik ben ook gestopt. Het geldt hetzelfde als voor dat ik ooit mijn beste album wil maken. Maar volgens mij moet je stoppen met er naar streven. Volgens mij moet je er niet te veel mee bezig zijn, want anders gaat dat niet lukken. Dankjewel, Blautsen, dat je mijn gast wilde zijn. Ja, het was hartstikke leuk hier te zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Suzanne.